Zseniális. Na, tovább. Hogy van tovább? Úgy van, hogy... Anyám. A természet ajándéka. Én nekem minden csepét külön élvezem. Kedvencem a dupla buborék. Felfrissítés a hadnevelék. És azóta ez a kedves legerem. Trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi. Trabi, trabi, trabi, szóda. Remélem, Laci, ezt felvetted. Ez zseniális. De komcsi. Ez zseniális volt. Árpi, hallod? Ez megvan a minidiszken, ez a Traubis felvétel, ezt légy szíves. Tedd el MP3 formátumban. Ezt a Modem Idők Special Edition néven fogjuk kiadni. CD-romon, CD-n és kaszettán. És DVD-n. DVD-n. És MTK-n. DVD-n viszont 8 nyelven egyszerre. És feliratozva. When a man is a little child, úgy fog kezdődni, amikor az ember még csak kisgyerek. De ezt el is kell énekelni. Hát majd rap verzióval. Viszont képzeld el, hogy egyszer énekel Vizipók Darth Vaderrel. Ez szerintem jó ötlet. Ez ki kéne a próbóval. Amikor az ember még csak kisgyerek, akkor is a tudományos ismeret. Ez nagyon szó. Egyébként ezt én már régen is szeretem, hogy az ember a saját hangját ilyen torzított viszonyok érzett, hogy élvezi. Szemmirom ki. Látom, hogy ő beszél, és ilyen hangon. Miért te jobb vagy? Azt hiszed? Na jó, nyeljük vissza a komolyságunkat. Nyeljük vissza. Visszanyeltem. Hogy áll az Újpest Gojko Mitics labdarúgó válogatott mérkőzés? Biztos, hogy nem lesz hosszabbítás, kizárt. Tudja, a rossebb. A rossebb az kétes vagy három. Laci. Szoli. A rossebb az kétessel vagy hárommal van írva. Attól függ, mennyire rossz. Rosszebb vagy rossebb? Rosszebb. Rosszebbni. Az se rossz. Jó kis német szó. Rosszebbni. Már mondtam neki, hogy Herr Deutsch, Ladislav Deutsch. Árpi, megint elvesztél, hol vagy? Hol vagytok? Itt vagyunk a 24-es stúdióban, gyertek ide, lányok, főleg csinos lányok. Az mindegy, hogy milyen a hajszínetek. Lehet fekete, szőke, vörös, narancs is, meg zöld is. Csak csinos legyen. Te igénytelen vagy.